اللہ تعالی الحاملون حمد وین کی اللہ السائحون رجزار یا مانا کوشش کو ان کی بدن اللہ کی الراجعون رکوع کو ان کی الساجدون سجدہ کو ان کی الامرون بالمعروف حکم کو ان کی پنی کیوانی والناہون عن المنکر او منع کو ان کی بخلاف اللہ نا والحافظون لحدود اللہ حفاظت کو ان کی دکل اللہ دین اللہ وبشر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنان تا التائبون العابدون التائبون العابدون دیسی بدیا مطلب سو اللہ تب تو بہو باسیا زکا جدی بدی اللہ تا عبادت بدی اللہ دل شانی الحامدون اللہ حمد و ان کی بیا السائحون روجدار بھائی رکوع کو ان کی بھائی مسجدہ کو ان کی بھائی الامرون بالمعروف حکم کو ان کی بھائی پنے کئی من کو ان کی بھائی دمن کرنا نو تو پورا کی صفات ولا گناہ دن شیرا اللہ تو تو گو با سے اوکنا اللہ پہ عبادت کے سنگے اللہ ہم دعائے اوکنا روجی نیچے اوکنا یار دے وہی وہی دا سی دا ہو گرائی روجی مجھے جنی کی خوڑنی دی مجھے جنی کی خوڑنی دی دا خوڑنی سی دینا نو دروجنی ول دا سی ود مومن دے موز باندی پابندی دا سی ود مومن دے آمار دنی کئی دا سی ود مومن دے مند گنانا دا سی ود مومن دے دا نور دا نور دین دا اللہ داغی دا حدود داغی خیال ساتل دا دین دا اللہ دے تو گو رہے داشتا دے اوکنا غیبت شتا دے اوکنا دروشتا دے اوکنا دا شانی دا گناہون تا کشتا اوکنا دا اللہ دا کل حفاظت در کشتا اوکنا دا حرام او دا حلال فرق سکے اوکنا چے نکا دے پار ساوار کردیم دا دا سم مومن دے اللہ وی و بشیر المومنین او دیر ورکا مومنانو تا حضر شیر رحمه اللہ بوی یو کار ہوتا دلتے ازدہ کا دلتے ازدہ کا نجوڑی بلدے اوخایا او کلم راوالا دا کم سی وجنے کی ذکر کی گیا دا مومنان ندا خان سرولی کا ندیل اب یالت ترتیب ورکا او لب تفصیل بیو کا او چاپی کا نور تکیرہ او صاف المؤمنین صفات مومنان ہوا نو داد اللہ کتاب دے چل تا شاگرد نو بل رہے استاد نکی صفات لے ترتیب ورک او لکت وضاحت دے بیوک انم دی ولکی خودی دا اوصاف المومنین نو تا مختغم شوی مصنفم شوی نو یو دا اللہ کتاب دے یو وخبان دیا تو شاگرد چی نو تو ام وخبان دی استاد نو پدر مموقع کی مصنف غلط ترتیب ہو لور کا سورہ فرقان بورا سورہ فرقان او بورا اگد بیان دے اوصاف المؤمنین آلتا ولوی عباد الرحمن نلسم سی بارہ دا تینشتم سورت دے آخری رکو دا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما او بندگان دے مہربان بادشاہ آو کسان دی یمشون علی الارض ہونا چیزی بزم کبان دی پارام رام سرا فضم کا باندھی دی نپارا مرام سر دیا دانا کہ دے روان میں انتبہ گلی پا سٹا کو گر دی پا سٹا کو گر دی ٹھکا ٹھکا ٹھکا ٹھکا نا آج زی سر روان یا ویزا خات محمول جاہلونا ہر کلا چی خبری کئی دے رئی سر نا پوہ پا دین دا اللہ وانی وائی ورد رئی سلامت سلامتی خبری دے مانا کئی وائی ورد رئی سلام سلام بس یار ہنگا ساو ترمیم دی بائی کاٹی دے اگئی سر گڑی گی نا نجلی نا پورا سر نگڑی گی دن بولا سو بیا نہیں مہارا شی رحم اللہ بھائی قالوا سلام وائی ورد رئی سلامتی خبری اند اللہ دین والا بیا نہیں والذین او بندگان من ربان بادشاہ کسان دی یبیتون لربہم چستتی رئی رب کلتا سجد و قیاما سجد ان کی و قیاما اولار یعنی کل دشبی اللہ تولار دے پا سجدہ برود دے نکل پا قیام ماندے رہے ملو دا دشبی اللہ تا عبادت گئی مخلوق تون خوب باندھ وردے ادے اللہ تو الاڑ دے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کیا حضرت اللہ کے پیغمبر اول کم خبری ویلی اور سنگے کہ اللہ پیغمبر اڑی نو نہ ول ہوئی یردا مخ درو جم مخ نیا اور کیا اللہ پیغمبر ہوئی اب سلام واتے مقام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام تاسو سلام خور کئی یو بلوان دی سلام چوئی او ورکوئی فرات خلق لا دوڑی ورکوئی پاغی وان دی دوڑی فروئی وصلوا بالليل والناس نيام او ملکوئی دشپی او چی خلق بجوئی تدخل الجنت بسلام داخل بشیتا سے جنت تب سلامتی آسرا سنتوکو رجیدہ سی ودر کشتا اوکنا والذین او بندگان میں حربان بادشاہ کا ساندی یقولون چوائی جائی رب نضرب عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اے رب زمانگا وارد من عذاب جہنم یقیناً عذاب دی کان دے واما لازم ہمیشہ یقیناً دا جہنم دیر پتے مستقرن پزیداران چوہ مقاما پزید پات کی دوکی والذین او بندگان نا محرمان بادشاہ آگا کسان دی ایران حقو ہر کل کی مال لگئی گئی لن یسربون ہوں شرک نہ کئی گئی کہ لسم امور کئی ملو لسم امور کئی داسم کئی لسم امور کئی نپاو منیم ور کئی او دا شانی آر کلچ مال لگئی نلم یدربو بیاتے نہ کئی گئی کہ جمعات جوہی جنائی کم چند ور کئی او کہ درگاہ جوہی جنائی کم چند ور کئی ولم یبتو او کمیم نہ کئی گئی تگنی زید مال لگول یلتا مال نہ لگئی وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ایپن یند دی کی برابر اولار والذین او بندگان دن حرمان بادشاہ کسان دی لا یدعون مع اللہ الہ آخر چنرا مدد کئی سرد اللہ مددگار بل یعنی شرک نہ کئی ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق او نوجی نفس آغا چرام کری دی اللہ وجلدہ الا بالحق مگر پجرم شرعی باندی ولا یظنون ان بدکاری کئی ومن یفعل ذالک آرسول کی ویک دا یلقا ساما یوز بشی دزید گنا سرا چیاغ جہنم دے یوزاو لہو العذاب دوچن با پیشید دا پارا عذاب پرد قیامت ویخلق ہی محانا اور ہمیشہ بلی کی خوار دلیل الا من تابا مگر آسل کی توبے و استیدا ایمان رہو و عامل عملا صالحا او عملو کا ملیک فاولائکا فردہ کسان یبدل اللہ سیئات حسنات بدل بکی اللہ گناہونا ربنی قوانی اللہ بولا گناہونا معاف کی وکان اللہ دے اللہ غفور رحیم بخنک ان کے و رحمت ان کے جاوی ومن تاب و عامل صالحا آسو کی توبے ہوشتے را عملی اکنیک پس یقینن دے راجو دی اللہ تمتابا پرا جردی دوسرا واللذین او بندگان میں حربان بادشاہ کسان دی لا یشهدون الزور چی گواہی نہ کئی دا درو یا مانا کئی او نہ حاضری گی رئی مجالس دا شرک تا نہ حاضری گی دا ورسنو تا میلو تا او دا چی چر تا میلا و دا میلا والا روان دے میلا سلو اسخان لگو میلا سلو اسخان لگو مجھ اسخان لگی دلی دا دا اسخان والا روان دیا آج تنہ دم را خوشحال روان دا سر یو قسم تھا میلا رہے نہ مجالس شردا اور سنو میلو لنی ویزا مرو بلا ہوئی ہار گلچ تیری گی رہی و برباد خبر باندھی مرو کیا من تیری گی عزت مان ملوڑا ائی کی نشری کی گیا ردی کئی ائی کی نشری کی گی ردی کئی دان دی بس دے سی پلی کا اخلا کو دا بہتری لا رد مکوا کہ دنیا ہر بھی جی گئی بس تکبل شیخی کوا نا پل شیخی نا تاوان جی دوزی موارئی دیا تاوان جی دوزی موارئی دی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْهُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْهُونَ إِلَى الْخَيْرِ تاج کی دیا وڈا لگا تھی دور اشی چاہد خلق اللہ دین ترابلی امر بالمعروف نہ عن المنکر دکائی والذین او بندگان میں مہربان بادشاہ کسان بھی اظہار ذکروا بآیات ربهم ہر کلچی پن ور کرشی پایاتو رفل واندیا لم یفر والیہا نگر جی پدی واندی سمن کانا و امیانا وراند دانا چی وائوری دل ناس تو پن ور کرشو کنی وائوری دل انیولی دل دا سی مجوری دا والذین او بندگان میں حربان بادشاہ کسان یکولونا چی وائی دائی ربنا ربنا هب لنا وبخي الله من ذا من ازواجنا ذخر من غنا وذرياتنا او اولاد من غنا قرتا عيون يا اخوان دسترجو وجعلنا للمتقين اماما او قال الله من ذا نفارق فرزغار اماما بيشوا يا وجعلنا او قال من ذا الله اتباع للمتقين تابدار دا پار دا پریزگارو اماما فدا دعال کی پریزگار دا موکی شوائی نتاوی دل دا سیوات دا پریزگارو حالا دا خان کی پیدا کا دا دا پریزگارو دیوتو نبی سور معارج دورا سور معارج نبیا سور مومنون سور معارج دورا سورت اویا آیات ورد ویشتم الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون اللہ وی الا المصلین مگر مذکم کیا تاولی دل کل وی هدل للمتقین نبیہ وی الذین یؤمنون بالغیب نکل وی وعباد الرحمن نو دا غی سوا ذکر گئی نکلو الا المسلین دانا چی بس دو گورے مسلم ما وہ گورے مسلم مومن نیم گورے مسلم ما وہ مسلی او کنی عباد الرحمن او کنی لکہ تعالف اللہ نمی خیر متقی جی متقی او کنی دے وینا بس ہوا سماکم المسلمین نو دے مسلین دے متقین دے عبد الرحمن دے مسلم دے دے سجے دے مسلم دے مومن دے دا استغفلے اکل دے دا استغفلے اکل دے الا المسلین مگر ممکن کیا الذین ممکن کیا کسان دی ہم علی صلاتہم دائمون چیدائی پا مرکبل باندی امیشہ والے کون کی دیا اے وابن اللہ بجیو باسا ستاہو یو سیزن دے یو رو جمدو بلا رو جمدو یو رمضان موز او بل رمضان موز تا مسولی نا تا مسولی نی تالا چا مسولی ویلی تالا چا سیمومن ویلی وی او کسوب دل اوی نوی بنو اللہ چی دل نوی اللہ المسولین مگر مزدون کی اللہ دینا آو کسان آو مزدون کی ہم علا صلاتهم دائمون چیدئی با مقبل واندی ہمیشہ والکم کیا کہ اللہ ویلی حافظو علا صلوات و صلاة الوسطا او اللہ ویلی سورہ مریم کی راضی فخلق من بعدهم خلق اضاعوا صلاة و اتبعوا شہوات فسوف یلقون غیا کہ سوک با مز پابندی نے کہی اللہ ہوئی دو بے جہنم للیگم دو بے جہنم للیگم والذین اومد کا ان کیا وکسان بھی فی اموالهم حق معلوم چیز پا معلوم رہی کی حق دے معلوم لسائل والمحروم دا پار دا سوال کا ان کی والمحروم دا پار دا نسوال کا ان کی یعنی ذنی دا سی بہتیر دے چیز آغا صبر ختم شوے دے آغا سوئی راکا او ذنی دا سی بہتیر دے چیز شیخ وزر نشتاوے خلا صبر ختم نرے صبر بسی اسم شتاوے نا اللہوی تو معلوم دے کی حق معلوم تفار دا سوال کون کی اوزن سوال کون کی واللزینا اومد کون کی آوتا ساندی یصدقون بی اومد دین چیدئی تصدیق کئی فرد قیامت چی اللہ با قیامت قائم آئی واللزینا اومد کون کی آوتا ساندی هم من عذاب ربهم مشفقون چیدئی عذاب رب نیریدون کیا ان عذاب ربهم یقیناً عذاب رب غیر مأمون نبی امن ورکرش ردینا نافرمانتا والذین او مدکون کی آتسان لی هم لفروجهم حافظون چیدئی دخات وجبن اخبرو افاظت کون کیا الا علی ازواجهم مگر پہ خود بلوان دی او ما یا پاوا چاوان دی چی مالکان چیوی خلاف سنن دییا اللہ دا دمو دمو من علم سوالی سیبات ویلے دییا تو پورا ایسے نجی تو کرائی چٹو لاغم ستا استعمال کی دا کرائی چٹو دیم استعمال کیا چی دیوش دے آگا دیوش چی اللہ داو توبہ نہ قبلیا کیا غلا جی اور وہ پور کا خلق رہا ہوئی اگلا سوئی دیوش کیا غلا پورے جہنو تجارت رہنا کارخانہ تجارت لگوئے لہ بیمانہ و بے غیرت بیمانہ و بے غیرت کیا غلا دیوش ہوئی کہ اللہ دادا سے انسان داو توبہ نہ قبلیا لکا غا انتہائی بے غیرت رہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَسَيَكُونُ لَدَيْهِ مَلَامَةٌ غَرِيشِي وَبَارِدٌ يَخُضُّ مِنْ رُفْلُكِ فَمَنِ اتَّخَذَ أَذَالِكَ فَصَاحُ جِتَلَبِكَ أَفَلَوْلِينَ سِوَادِينَ أَنْتَ شَيْفَ أُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَذَكَسَن دَيْرُ حَدْنَ تِيرَكَ أُنْتِ دِيوَجِنَا غَمُتَايَ وَلَا أَغَم آج ان کی بھی دیا کہ کون کو کی دیا کنا خبر نما ملکت ایمان ہم کے دا ولدینا کسان اور ہمیں سر آگا مصیبت یہ ذرا کم سے ہو دلیل اندرو کی سیشن کے دیران ایک بخری کر دے دے مقام پن و مقام پن تما کر رسول یا میرا دل پارا یا یو کو دل تو دل کی دل پار نتا دل مجھے نتا کو مجھے نتا کو نا بگر دی دی شیا ادی دل پارا فضی کے سنو وی چاچی یو دل مطاو کا ندمر فضی دلی رہ چی دو دلی مطاو کا ندمر فضی دلی رہ چی دو دلی مطاو کا ندمر فضی دلی رہ چی دو دلی مطاو کا ندمر فضی دلی رہ اسلام مخالف قدر کر ملاغ خبر تسلو کی ان کام سل ضروری اور کل کی شیعہ یو خبر ہے سنو کی پنجو پاس سل ضروری دارو کا سنو کی پاس سل ضروری مندورا کلہم ضروری یو مسلک دے نو والذین او مذکون کیا کسان دی ہم لے اماناتہم واہدہم راؤون چدائی رامانتن احبلو او دواتو احبلو راؤون لے آساتن کی دی والذین او مذکون کیا کسان دی ہم بشہاداتہم قائمون چدائی پگواہی احبلو باندی مضبط لاری والذین او مذکون کیا کسان دی ہم علی صلاتہم یحافظون چدائی پا مذکل باندی حفاظت کیا اولئک فی جنات مکرمون دا کسان پا جنتنو کی عزت منکری شیویا نبازس قرآن کریم شیشا دا زان لگورا حدیث باتنو لگورا نبت ان لگی کی دربین کے زان منی اکنی دا سی مومنی دا سچے دے صفات جد مومنانو رسول مومنون حتل سمی دی پاری والمخو گورا صفات مومنانو اللہ وی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اگلا سنی تھی پارے والمخ قد افلح المؤمنون فتاقی سر کامیاب دی مومنان خبورا حکم دا فلاح اگر وہاں ذکر کئی او صفات دا مبلحین رسل ذکر کئی او سورہ بقرہ کی خبر برعکس دا اولی صفات ذکر کری نبی حکم دا فلاح رسل ذکر کرے و اولائک هم المفلحون قد افلح المؤمنون فتاتی سر کامیاب دی مومنان الذین مومنان کسان دی هم فی صلاتهم خاشعون چدئی پہ عبادت بلکی خشوع کہوں کی حاجتی ہو دارشوں کی والذین او مومنان کسانی ہم عن اللہ المورضون چدئی دا تم تکورنا مورضون اعراض کہوں کی اس میں تم تکور کم شن لے مر گئے والو یاو کم خشوع تو سندہ کم شن جیب کی اچول ہے او تارنا وقل راغلی تارنا وقل راغلی جوڑے بس اسے دیکھ پلو وب کی ہوئی جیب کی ہوئی اس جین داسی نہ ہوئی کہ تال نہیں ہوا ہو رہی بس ران لے ہو رہی نو اگر بھی ہے آئی اگر ترجیح بھرا ہو رہا سی رہا خواب نخار لگ لو فلم کا تولا یا بچہ تو دیرے لگ لو وی سی آر کا تول پاس اور اس کو وی سی آر کا اس کو فلم دے او کار سو پلیسی دا ناوہ دا جیب کیا حاصل جدا اگا جیب لرا رسی دلے اس وی سی آر غسطول آجاب نیشتا دے بس موبائل والا چکم آگا بھی ہے آئی چی آگا سپر کی نشی برداشت کولے دا دی بیمان آو بی غیرت دا دی بیمان آو بی غیرت مسلمان دا دا سپر کی برداشت کولے شی اگر برداشت کولے شی و اگر پوری کم بھی ہے آئی دا موبائل ہوا سیدھی ہر چا باندھی ظلم کو گیا جیسے پول ہو تم بل میں کون پول ہے سنو جوڑی دی ٹی وی وی سی آر اگر بریت باندھی والا نکیا دے پور تیار سر آدم نے پری لوری جو رکھتی ویختی خور رکھتی ویختی دا فکر لے دا دا اسباب دا دے ہے آدم نے پری جانا نوالذین آوال کسان هم عن اللہ المورزون چی دائی دا تن تکورنا گانو بجانونا عبسنا مورزون مخرون کیا والذین او پردگار آوال کسان مومنان آوال کسان بھی هم لزکاة وائلون چدئی پاکواری جاتی دی ادا کوں کیا والذین او مومنان آدسان دی ہم دی فروجہم حافظون چدئی دخاس وجودن اخبرو حفاظت کوں کیا اللہ علی ازواجہم مگر پخود اخبرو باندی او ما ملکت ایمانہم یا پاہ سباندی چی مالکان چیلی دی خلاس میں رہے فا انہم غیر ملومین پس یقینن دی ملی ملامت اکڑی شوی فبارا یخدو دنیندو کی فمن ابتغا ورا ازالکا فساسم کی طلبی کی سیوا دینا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَرْدَقَسَنْ اُنْدَيْجِ بِعَتَيْكَ اُنْكِي وَالَّذِينَ او مومنان اگسان دی هم لِأَمَانَاتِهِمْ شدید آمانتون افلو وعادهم او دوادو افلو راؤون لحاظ ساتون دی وَالَّذِينَ او مومنان اگسان دی هم على صلواتهم يحافظون چلئی بمن گن بلوان حفاظت گئی اولئک هم الوارثون دا کسان اندئی بیا وسکون کیا دسشی دی جنت الذین آگسان یرثون الفردوس چی اخلی با جنتی فردوس انتی ها خالدون اوی با گئی بدی کی ہمیشہ نتاولی بل دا صفات دا مومنانو دا طول یو گئے کا او ترتیب والا ورکا لکس بیاتے جو کا یعنی تفسیریو کا وضاحتو کا دنور تکیرا اوصاف المؤمنین نتانا با تصمیم بدرن دنیا کی پاتیشی خلق و تین فائدی علی او طالب دعا اگا خلق چلتے چا تفسیر میں کثیر لکلے چا یو لکلے و چا بل او نن دنگا اوصاف استرگی آپ آگی باندی رانا جی او منگا او تاسو دا ہر لکیر فقیر دا ہر لکیر فقیر و لکیر وی کرخی تاو فقیر وی محتاج تا کمی نمینی نوبا نوائی کمی نمینی نوبا نوائی او دا اغا خلق لکیری دی نتی بو یوتی وائی انو دا غی پسی اے دا عجر او دا ثواب یو سیلاب روان دی نخانه را جدا سیلاب تا پسیم روانی او تم دا غشانی دیده بارا فکر من شی چه وارو که زمان هم سه شیفاتی شی کن وارو که زمان هم سه شیفاتی شی حضرشی رحمه الله بلی و پیر لا شراک سپردن به زیر خاک خاکش چنان بخورد که کازو هستفان نمان اغا دا بودا سری اغا لاش چه خواه و چی خواه دیده شو مخاو دا توفو چلاغی نازو کمپاتی نشا بس اس پتے نے لگی دا سمجھ اوڑی گا نا دنیا کے پل فنون پریگلا او پا خمی ادوان دی پریگلا خ تصمی بکا دانا جی تصمی بکا وائی مڑی جوان دی لیا ادا مڑی اوریا ادا را رسی اولیاء کرام اللہ تصرفات ثابت دی او دیل وی کرامت بعد الموت ادائی دی نمائی دائی دی منون کی نیوی دا خطا ندیغان پاتی شو دا خطا ناغ شے پاتی شو چیو من یشفا شفاعتا سیئتا یکل لہو کفل منها اغا سوک کی بیانی اوک بیان ناکار نو ہی بز پارا گا یوان دیگ دینا ذکر دا خلق مبتلا کل پا جنجال کیا جنجال کی مبتلا کل علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ رائے کتاب دے سوید الخاتق صدری سلور جلد گرے نائے کیا روائی تصمیب دا دا عالم ولد مخلط دے تصمیب دا عالم دا آغا اولاد دے چی پدی بمر نرازی دنیا بروانی دی او کتاب بموجودی دا دا دا اولاد دے او دا بروی اولائک دل کسان سم کسان چی دا چیفتنے ذکر شل چی اؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ینفقون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولائک دل کسان علی هدى فہدایت باندیری من ربهم طرف ربنا گورا ہدایت کی ہدایت سرے آلہ روڑے وے ذکا آلہ دا دی استعلاہ دا پارا دی وعلا نی دی استعلاہ شرمتا نی کی چھوئی آلہ دا پارا دا استعلاہ دے او دا یو حقیقی دا او یو جینا دا مجازی دا یو استعلاہ حقیقی لکا زیدن آلہ سکتی او آلہ چ چی مجازن می لکا علیہ دینون فدوان دی قرض دی نو دوان دی قرض دی ناغا استعلا مجازی دا استعلا حقیقتا زید چھت من اولار دی اولائی کعلا ہوگن در کسان پا ہدایت واندی گویا چی دا ہدایت دی مرکب دی گویا چی دا ہدایت دی سچے دی مرکب دی سورلی دا بلکہ سورت دے وجاد احداہما تمشی علی استحیاء کسرا لگی موسیٰ علیہ السلام تا احداہما یغد دیدوار فرنگو یغد دیدوار فرنگو تمشی علی استحیاء چرا دل پا حیاء باندیا دیر پا حیاء را روانو او داس پا حیاء را روانو علی روڑے اندشتم آیت دے اندشتم سورت دے شلمتی پارا را تاب ریزنی دا حیا دی مرکب دے تاب ریزنی دا حیا دی اس دے او دا پسورا دا اے عزت مندا او پا دامن خزا اگر چی پلار باندین دیو بندے پی جنی چی دا درانا عزت مندا او پا دامن خزا دا ملاری پہ او طرف روانی چیلی آغا خو پوری رسید لے دے او تمہ چی پا دامن نی ناغا با پی جنی چیلی داسی پسر کرے چی کتن نکوری نم بکور لکا شیشی اگی کی لگی دری آگا داسی تین دا جتا بے گی اسی کاخانی نراو یا داسی تور دے یا داسی گلدار دے تی سبا خامخا دی لگوری او پیسی والا خدای ورکری میوری تلا خام والا آگا دا دا نرا لے گی لگا پار ملکنا نو چیتے پسر کیے لوگوں نے سیتو کی بیرگی ناسکو کی پروتی آسکو کی پروتی ردی لاس کی مزگار نشو لاس کی مزگار نشو او دوڑی چی دی آگا مزی پٹکڑے وے انو گلو کی لگو نی لاسا بلگی مزی پغار کالی اچونی دوڑی آگا تاولی در تیزوانی اچولی آگا تاولی در تیتے اچولی در آگا تاولی در دا دو چی دی دا والا بی خوند خاون دا آگا رین کپلا را لے گلے پرمین را لے گلے او جوڑی دام پی ڈیرہ خوشحال ہے چی ڈاکٹر نے جدہ لڑشی مچی او پوری مطلب ہے چی دا دی ڈاکٹر اس خالق وعدوں کاو نا دی ڈولی نے کوئی سواو کدا دل مریض را گلے اور دا چکو خشتا نا جوڑے ازینا روحانی نا جوڑے اور ازینا روحانی نا جوڑے دا خدا بیمار دا چی چی آگا سا مدر کالو نا لیوئی آگر آگری دا دا سنگا نا جوڑے تا انو دا دا خراب خزی رتی جنگلو نخوا سر دی پڑ نشو دا شانی حکم دے چی سری با گیٹائی نو پڑتائی او گیٹائی با دی سرگن دی نو خبر برا کسو دا خزو گیٹائی سرگن دی شوی او تماشی اچونی پرتو کی سر تماشی دی خدا خبر دی دا پرتو بسو پگرانو بچ چیری رہ پیچھی تڑائی لگولی او کس چل لے پناستا ویسے پا مشاقت ہوا چی نو دا جانی دی کدا دا خدای عذاب دے او پلاری اون دے سر گی گورے کی سر کی دی کتا او کنشا لگی پلاری دا اونی دے جدا ما دی مور سنگا جانی دی چی دی پلاری دا اونی دے دا بے خوند پلار دے دا لفلار دے کدا نر پلار اونو دو دی نور نوے دے چی دا تسکے کدا نر خاون نو نو دی خدل نو ویل جدا تو سکے ہن بھی ہے ای لگا سیلا بونی را روان دی ہے ای اگر لگا سیلا بونی را روان دی فجاد احداہما پس راغلا دی موسیٰ علیہ السلام تا یو دی دوارو خضوا تمشی علی استحیاء چرا روان وا په حیا باندې لوګر حالات پر دې سیلا دې تابوی جنی دا په حیا باندې سور دا ور روان دا اصل خدا هغه امیشه بلاری یو طرف لدی خپ کلار دی بنی واخ سڑے دور کی چیری خدی نمک کی شم بڑا خبر ہے چیری پسی روانی بندہ بھی نمک کی دے نیچی وکر آتا سی روان ہے لکہ زمیدار نیچی اگو ور کھوڑی دو دو دو دو تاثر دو بد لگی تکی سمر پا کلار بھی نہیں ذات مند وقت آری اخیار خدا آگا چیل زن سر سستی نیچی او کما چی کمک لخدا آگا چیل زن سر راجوخ کی چیر راجوخ کی چی دین بجوڑی تماشای دا طول کم اقل طول دے دخلے بندگانی دخل حیاء خیال ساتھی اور رب ازاد دے کہ دخل حیاء تو ذکر منشن اللہ وی پردت ساتھی اور اللہ گواہ دے کہ نیک خدا دبندن یا اوان نشوا یا رخت شوا مدر رون والا دوا کی قسم بکر در رون والا دوا کی اور چی پلیت خدا کاغر بندن رخت شوا و کمخت شوا مدر بندن رون والا فیری کی رونا والا خیری کی جولی ذکر دی سر لفل عزت فکر نشتا دے نو آلا آد پار استعلا رازی اللہ وی اولائی کدر کسان علا حدان و ہدایت بانی من رب دہم تربت رفلنا و اولائی کا او در کسان هم المفلحون ہم دی کامیاب من کیا او تو برا دا علا ہدان کہ ہدایت ماناو کی قرآن کریم دا کسان پا قرآن کریم مان دیلی میں رب دہیم دو صحبت رف بلنا نظر کو ارزدی مانا تائی چھے ہدان مانا قرآن کریم ہدان مانا اللہ کتاب آیت گورا یو درشم قلنا بیتو من آجن نیا فا ام آیا کی انکم منی ہدان فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو المنجا اهبطوا زي منها ذي جنة جميعا طول فإما يأتينكم مني هدى فاستجر رأيت أفتا كما تربنا كتاب فمن اتبع هدايا فساسو جروان شد كتاب كما بسي پسن بھائی سیر بدئی وانی ان بدئی وانی رشی اولائی کا علا حدان دل کسان پا قرآن کریم ماندی دیا آگا قرآن کریم چلا وی لارے بھائی او دائی سوال کرے اہدین صراط المستقیم اولائی کا علا حدان من ربیہم یو آیت گورا چی علا دپار دے استعلال آئی او فی آگا دپار دے انغماس رائی دپار دن نوالی راضی سورہ سبا جورا سورہ سبا سورت دے سلور درشم آیت برا یوشتم یوشتم نسلی رشتم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هو هذا الله پیغمبر سوف رزق درجي تاسوتا داس من نوز اسمكنا ندعي بغلي شنطوة الله الله رزق درجي وإنا أو مغشي أو إياكم إيا تاسو لعلى هدى نوکو رب ہدایت سرے آ رہا ہوئے لالا ہدان خام خواب ہدایت وانیو او بھی ضلال مبین یا پا گمراہ اخکار دیا دا طریقہ رد بیان گنی ندا سرے وَإِنَّا لَالَا هُدَان وَإِيَّاكُمْ فِي ضلال مبین نو او طریقہ رد بیان چستا غالا ملازشی تخبر مبی او سوب تالرا پام نسی دانا کہ سوب دے چی ما بو خیار کیا سوب دے چی ما بو خیار کیا دا دا مطل دے اوڈی آبیل مجھے مار علراش گوئی ما ہوا علراش گوئی ما ہوا جو ایدہ آشانی جو بیان سرے آدازی دے چی دے وی سوبیش دے چی ما ہوئی ما مقابلہ ہو چی اولئک کسان علی ھدی من ربہم فہدایت باندھی تربت رفلنا پوری نا اول دے سوال کرو اہدنا صراط المستقیم اللہ والے کتاب راولی گلو اللہ علی ھدی للمتقین نو دے کے عمل شروع کو اللہ والے اولئک علی ھدی من ربہم جو سوال کرو اللہ سوال منظور کرو اللہ والے دا کسان ہدایت باندھی دی جو تربت رفلنا و اولئک او دغه حکم دنیا دی حکم د آخرت و اولئک او دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب موندونکي. نو نن بیان شه اول کې د ترغیب د قرآن کریم صداقت د الله د کتاب او بیا بیان د پرهیزګار او د هغوی پنځه صفتونه او حکم د دنیا او د آخرت. واخر دعوانا الحمد لله. Thank you.